Book 2 41 41 التوجيه Orientação أين مكتب الاستعلام السياحي؟ Onde é o posto de turismo? هل عندكم لي خريطة المدينة؟ Pode dar-me um mapa? هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ Pode-se reservar um quarto de hotel aqui? أين هي المدينة القديمة؟ Onde é o centro histórico? أين الكاتدرائية؟ Onde é a catedral? أين المتحف؟ Onde é o museu? أين يمكن شراء طوابع بريد؟ Onde é que se pode comprar selos? أين يمكن شراء زهور؟ Onde é que se pode comprar flores? أين يمكن شراء تذاكر سفر؟ Onde é que se pode comprar bilhetes? أين الميناء؟ Onde é o porto? أين السوق؟ Onde é o mercado? أين القصر؟ Onde é o palácio, castelo? متى تبدأ الجولة؟ Quando é que começa a visita guiada? متى تنتهي الجولة؟ Quando é que acaba a visita guiada? كم مدة الجولة؟ Quanto tempo demora a visita guiada? أريد مرشداً يتحدث الألمانية. Eu queria um guia que fala alemão. أريد مرشداً يتحدث الإيطالية. Eu queria um guia que fala italiano. أريد مرشداً يتحدث الفرنسية. Eu queria um guia que fale francês.